15. Ерік М'юкланд, стрибок з парашутом і диван рококо. Гаррі біг вузьким задимленим проходом. Оркестр грав так голосно, що навколо все аж тремтіло. Стояв кислий запах сірки, хмари висіли так низько, що Гаррі черкав по них головою. Але крізь стіну шуму пробивався один звук – гучне клацання, яке ні з чим не сплутаєш. Клацання собачих зубів і дзвякання ланцюгів об асфальт. За ним мчалася зграя цепних собак. Прохід стає все вущим. Ось він біжить, тримаючи руки перед собою, щоб не застрягти між високими червоними стінами. Дивиться вгору. З вікон, високо над ним, виглядають чиїсь голови. Чоловічки у вікнах розмахують синіми і зеленими прапорами і співають під оглушливу музику. Щаслива країна, ми живемо в щасливій країні!» Гаррі почув за собою несамовитий гавкіт і з криком упав. Темрява. На свій великий подив Гаррі не вдарився об асфальт, а продовжував падати. Напевно, попав у каналізаційний люк. Чи то Гаррі падав дуже повільно, чи то колодязь був дуже глибокий, але він усе падав і падав. Музика вгорі звучала все тихіше і тихіше, а коли очі звикли до темряви, він побачив у стінках колодязя вікна, через які можна було дивитися на інших. «Невже я пролечу всю землю наскрізь?» – подумав Гаррі. «Ви з Швеції?» – сказав жіночий голос. Гаррі обернувся. Раптом спалахнуло світло і знову заграла музика. Він був на відкритому майданчику. Була ніч. На сцені за його спиною грав оркестр. Сам він стояв, повернувшись до вітрини, мабуть, магазину телевізорів, бо там стояло штук з 10 телевізорів, і кожен показував свій канал. «Теж відзначаєте Australian Day?» – запитав знайомою мовою інший чоловічий голос. Гаррі обернувся. На нього дружньо, посміхаючись, дивилася парочка. Він відповів змученою посмішкою, значить, посміхатися він ще міг. А все інше. У підсвідомості вирувала революція, і зараз битва йшла за зір і слух. Мозок відчайдушно намагався зрозуміти, що відбувається, але йому це погано вдавалося. Його постійно бомбили спотвореною, часом безглуздою інформацією. «А ми з Данії. Мене звуть Повел, а це моя дружина Гіна. Чому ви вирішили, що я зі Швеції?» – почув Гаррі власний голос. Данці переглянулися. «А ви не помітили, як говорили самі з собою? Дивилися на екрани, міркували, чи пролетить Аліса землю наскрізь. І вона прилетіла. А, це...» Гаррі не розумів, про що вони говорять. «Зовсім не те, що наше свято літнього сонцестояння, так? Просто смішно. Фейерверки тріскотять, а в диму нічого не видно. Хто знає, може від фейерверків спалахнув якийсь хмарочос? Навіть тут пахне порохом. Це через вологість. Ви теж турист?» Гаррі задумався. І думав, мабуть, дуже довго, бо данці, не дочекавшись відповіді, пішли. Він знову обернувся до телевізорів. Пагорби у вогні на одному екрані, теніс на другому, пригоди за рік у Мельбурні, лісова пожежа, відкритий чемпіонат Австралії, десятилітній хлопчик в білому костюмі стає мільйонером, ціла родина стає бездомною. Ще Гру Гарлем Брундтланд. Гру Гарлем Брундтланд, прем'єр-міністр Норвегії 1996 року, пішла у відставку. Норвезькі рибальські човни, синяво-чорні кити, що коли-неколи випіринають на поверхню. І ніби всього іншого недостатньо – футбольний матч. Збірна Норвегії проти якихось хлопців у білому. Гаррі пригадав, що читав у Sydney Morning Herald про матчі між Австралією, Новою Зеландією і Норвегією. Раптом великим планом – Ерік М'юкланд на прізвисько Комар. Гаррі засміявся. «І ти тут, комаре!» – шепнув він у холодне скло. «Чи у мене глюки? Хочеш пригощу ЛСД, комаре?» «Здурів, як умер молоді!» – обурився комар. «Хендрікс вживає ЛСД. І б'єрнебу. І Гаррі голе. Починаєш краще бачити, комари. Навіть більше бачиш зв'язки, яких насправді немає». Гаррі розреготався. Комар спіткнувся і упав. «Можеш просто стояти і говорити через телевізійний екран. І чути відповіді. Знаєш Роду Стюарта? Він подарував мені пакетик, і тепер у мене в голові звучить одразу 6 каналів, 2 данців і оркестр. Давно час узаконити ЛСД. Що скажеш, комари? Як Помпеля і Пільта?» Помпель і Пільт – персонажі відомої норвезької передачі для дітей, яку було заборонено до показу, після чого піднявся рух на її захист. На екрані йшли новини. Віндсерфінг, жінка в сльозах і роздерте на шмаття новий жовтий костюм для підводного плавання. «Це все морський жах. Він вийшов з акваріума і пішов погуляти. На пікнічок. Комари, а?» На сусідньому екрані на лісовому узліссі помаранчеві стрічки загороди тріпало вітром, а поруч ходили поліцейські з мішками. Потім велике бліде обличчя, погана фотографія негарної дівчини зі світлим волоссям і сумними очима. Може, через те, що вона таки негарна? «Симпатична», – сказав Гаррі. На диво. Знаєш, у кадрі поряд з поліцейським, у котрого брали інтерв'ю, промайнув Леб'є. Чорт! Скинувся Гаррі. Що це? Він стукнув долонею по склу. Звук! Вимкніть звук! Ей, хто-небудь! Картинка змінилася, тепер показувала кліматичну карту східного узбережжя Австралії. Зображення знову майнуло, і Гаррі, притиснувши ніс до скла, устиг розгладіти обличчя Джона Белуші. Екран згас. «Мана, а, комаре? Все-таки я під сильним галюциногеном!» Комар спробував дати пас, але м'яч перейшов до супротивника. «Рекомендую! Іди в ногу з часом!» «Пустіть! Мені треба з нею поговорити!» «Іди додому, проспись, п'яндило!» «Ей! Пустіть, кажу я вам! Я друг Бригіти, вона працює в барі!» «Знаємо, але наша робота тримати подалі таких, як ти, ясно, блонді?» «Ау! Тихо, бо я тобі руку злама... Уй, бобе!» «Сорі, мені це набридло. На все добре». «У чому річ, Ніку? Де він?» «Чорт! Ну його, вирвався гад і дав мені в живіт. Подай руку!» «Що коїться в місті? Новини дивилися? Ще одну дівчину зґвалтували і задушили. Труп знайшли в Сентеніал-парку. Приїду в Мельбурн до бісової матері». Гаррі прокинувся від дикого головного болю. Світло було в очі, Гаррі зрозумів, що лежить під вовняною ковдрою, і повернувся на бік. Раптом до горла підступила нудота. Він виблював на кам'яну долівку. Потім знову відкинувся на лавку, відчув, як у ніс шибануло жовчу, і став сушити голову над класичним питанням «Де я?». Він пам'ятав, як заходив у Грін-парк, і як несхвально покосився на нього Лелека. На цьому спогади уривалися. Тепер він лежав у круглій кімнаті з лавками попід стінами і великими дерев'яними столами осторонь. По стінах розвішані лопати і інші інструменти. Тут же були шланги, а посеред кімнати виднів зливний колодязь. Світло цідилося крізь брудні віконця, розташовані по периметру. На горішній поверх вели залізні кручені сходи, під якими стояло щось подібне до електричної газонокосарки. Сходи скрипіли під чиїмось кроками. На них показався чоловік. «Доброго ранку, білий брате!» сказав низький і знайомий голос. «Великий білий брате!» Голос блищав. «Лежи, лежи!» Джозеф. Сивий абориген із племені людей-воронів. Він відкрив кран, на стіні узяв шланг і змив блюватиння. «Де я?» спершу запитав Гаррі. «У Грін-парку. Але у флігелі. Ти заснув на травичці, а заходила на дощ. От я і перетягнув тебе сюди. Але не хвилюйся. У мене є ключі. Це мій другий будинок». Він виглянув у вікно. «Гожа днинка». Гаррі поглянув на Джозефа. Йому безумовно личило бути бродягою. «Сторож мій знайомий. У нас із ним щось як договір», – пояснював Джозеф. «Іноді він бере вихідний, начальство не говорить. І тоді я працюю за нього. Збираю сміття, якщо є, виношу урни, траву стрижу і таке інше. А натомість інколи заходжу сюди. Часом знаходжу тут їжу, але боюся не сьогодні». Гаррі хотів сказати щонебудь, окрім «але», проте нічого не спало на думку. А ось Джозеф сьогодні розбалакався. «Сказати правду, мені подобається, коли є якесь діло. Час не так тягнеться. Думаєш про щось. Іноді здається, що зайнятий чимось корисним». Джозеф широко посміхнувся і покрутив головою. Гаррі не міг повірити, що зовсім недавно ця людина сиділа в парку мало не у відключці, і з нею неможливо було розмовляти. «Навіть не зрозумів, коли наткнувся на тебе вчора», – вів далі Джозеф. «Невже цей хлопець зовсім недавно сидів у парку, тверезий, бадьорий, пихкав сигаретами? А вчора з тебе слова годі було витягнути. Хе-хе. Туше», – сказав Гаррі. Джозеф зник і повернувся вже з пакетиками чипсів і колою. Простий сніданок виявився напрочуд дієвим. «Предком Кока-Коли був засіб від похмілля, який винайшов один американський аптекар», – розповідав Джозеф. «Але йому він видався неефективним, і він продав рецепт за $8. Хоча, по-моєму, кращого засобу не знайти». «Джим Бім», – з набитим ротом запропонував Гаррі. «Еге ж, окрім Джима, і Джека, і Джоні, і кількох інших хлопців. Хе-хе, ну як?» «Краще». Джозеф поставив на стіл дві пляшки. «Найдешевше вино з Хантервелі», – сказав він. «Хе-хе, пропустиш зі мною стаканчик блідолицей?» «Дуже дякую, Джозефе. Але червоне вино – це не моє. А немає у тебе, скажімо, віскі?» «Що в мене, по-твоєму, склад?» Джозефа, схоже, образило те, що його щедру пропозицію відкинули. Гаррі заледве сів. Він постарався відновити в пам'яті прогалину з тієї миті, як тицяв у Рода Стюарта пістолетом, і до того, як вони буквально кинулися один одному на шию і по-братськи розділили порцію ЛСД. Він так не зміг пригадати причини такої щирої радості і взаємної симпатії, окрім, мабуть, Джим Біма. Зате пригадав, як ударив охоронця в Волбері. «Гаррі Голле, ти пихатий алкаш», – сказав він собі. Вони вийшли з флігеля і сіли на траву. Сонце сліпило очі, від учорашньої випивки горіло лице, але щодо іншого могло бути і гірше. Віяв легенький вітерець. Вони розсілися на травичці і милувалися хмарами, що сунули по небу. «Гарна погода, щоб пострибати», – зауважив Джозеф. «Стрибати я не збираюся», – відгукнувся Гаррі. «Посиджу спокійно або поброджу де-небудь». Джозеф примружився на сонце. «Я мав на увазі пострибати з неба. З парашутом. Скайдайвінг». «Так ти парашутист?» Гаррі прикрив очі долоною і поглянув на небо. «А хмари не заважають?» «Ні, ані трохи. Це ж перисті хмари. Вони на висоті 15 тисяч футів від землі». «Ти мене дивуєш, Джозефе. Не те, щоб у мене було якесь уявлення про парашутиста, але не думав, що він виявиться алкоголіком, наприклад». «Хе-хе, це дві сторони однієї медалі». «Справді?» «Ти коли-небудь був у повітрі сам, Гаррі? Літав? Стрибав з великої висоти, відчував, як повітря тримає тебе, обіймає і цілує». Джозеф уже випив пів пляшки вина, і його голос потеплішав. Коли він розповідав Гаррі про принадність вільного польоту, очі в нього блищали. «Усі відчуття розкриваються. Тіло волає, що ти не вмієш літати. У мене немає крил, силкується воно перекричати свист вітру у вухах. Тіло впевнене, що ти помреш, і б'є тривогу, загострюючи всі відчуття. Може, хоч одне з них знайде рішення. Твій мозок перетворюється на найпотужніший комп'ютер. Він фіксує все. Шкіра відзначає зростаючу температуру, вуха – зростаючий тиск, очі сприймають кожну деталь і найменші відтінки пейзажу, який простеляється під тобою. Ти навіть відчуваєш запах зовсім близької землі. І якщо вдасться приглушити страх смерті, Гаррі, то на якусь мить ти стаєш ангелом. За 40 секунд ти проживаєш ціле життя. А якщо ти не зможеш заглушити страх? Не заглушити, а лише приглушити. Він має бути, звучати чистим ясним звуком. Витверджувати. Адже відчуття загострює не сам політ, а страх. Він приходить як удар, як шалений імпульс, тільки на ти виплигнеш з літака. Це як ін'єкція. Потім, розчиняючись у крові, страх робить тебе веселим і сильним. Якщо заплющиш очі, то побачиш, як він гіпнотизує тебе своїм поглядом, ніби красива отруйна змія. Тебе послухати можна подумати, що це наркотик, Джозефе. Це і є наркотик. Джозеф активно жестикулював. Саме так. Ти хочеш, аби політ не кінчався. І що більше стрибків у тебе на рахунку, то важче смикати за кільце. Врешті-решт починаєш боятися передозування. Раптом якогось дня ти не відкриєш парашут. Тоді ти припиняєш стрибки. І раптом розумієш, що у тебе вже виникла залежність. Бажання продовжувати гнітить і мучить тебе. Життя здається сірим і позбавленим сенсу. І ось ти вже сидиш у старенькому літаку «Сесна», який цілу вічність підіймається на 10 тисяч футів, і з'їдає всі заощаджені гроші. Джозеф втягнув повітря носом і заплющив очі. Коротше, Гаррі, це дві сторони однієї медалі. Життя – гидота, але вибору немає. Він звівся на лікті і відсьорбнув вина. «Я птах, який більше не може літати. Знаєш, хто такий Ему, а, Гаррі?» «Австралійський страус. Молодець!» Заплющуючи очі, Гаррі чув голос Ендрю. Звичайно, це Ендрю валявся поруч на траві і розводився про те, що важливо і неважливо. «Чув історію про те, чому Ему не вміє літати?» Гаррі похитав головою. «Тоді слухай. У прадавні часи в Ему були крила, і він умів літати. Він зі своєю дружиною жив на морському березі, а їхня дочка вийшла заміж за Ябіру – Лелеку. Одного дня Ябіру з дружиною принесли додому великий улов. З'їли майже все і в поспіху зовсім забули залишити за звичаєм кращі шматки старим Ему. Коли дочка принесла батькові Ему залишки риби, той у гніву відповів: «Хіба я, коли повертався з полювання, не віддавав тобі кращі шматки?» Він узяв свою палицю та спис і полетів провчити Ябіру. Ябіру без бою не здавався. Великою галузкою він вибив у Ему палицю. Потім двома ударами перебив тестові крила. Підвівшись, Ему кинув узяття спис. Він пробив йому спину і вийшов із рота. Від нестерпного болю Лелека полетів на болото, де, як з'ясувалося згодом, спис неабияк став у пригоді йому для рибної ловлі. А Ему втік в суху пустелю, добігає і зараз, намагаючись піднятися в повітря на перебитих крилах. Джозеф допив останні краплі, сумно подивився на порожню пляшку, заткнув її корком і відкупорив другу. «Ця історія про тебе, Джозефе?» «Ну...» – він забулькав пляшкою. «Я 8 років пропрацював інструктором у Сеснуку. Ми були гарною командою, найкращою. Ніхто не прагнув розжитися, ні ми, ні власники клубу. Працювали на чистому ентузіазмі. На зароблені гроші стрибали самі. Я був хорошим інструктором. Говорили, що кращим. Але я пішов звідти після одного нещасного випадку. Стверджували, що під час стрибка з курсантом я був п'яний. Я, мовляв, зіпсував стрибок». «А що сталося?» «У сенсі. Тобі розповісти у подробицях?» «Ти кудись квапишся?» «Хе-хе. Гаразд, я розповім». Пляшка виблискувала на сонці. Діло було так. Страшенний збіг обставин. По-перше, погода. Коли ми піднялися, небо було затягнуте хмарами на висоті 8000 футів. Така хмарність не проблема, все одно парашут розкривають не раніше, ніж на висоті 4000. Головне, щоб коли розкриється парашут, курсант бачив землю, сигнали, які йому подають, щоб його не понесло вітром кудись у Ньюкасл. Щоб знав, куди і як приземлитися, розумієш? Звичайно, коли ми піднялися, хмари були, але здавалося, вони ще далеко. Вся біда в тому, що у нас була старенька Сесна, яка трималася на ізоляційній стрічці, наших молитвах і чесному слові. На 10000 футів, звідки стрибати, ми забиралися хвилин 20. Але коли ми вже злетіли, здійнявся вітер і нагнав силу селену хмар. А ми цього не бачили, розумієш? А з землі по радіозв'язку вам не могли сказати, що хмари дуже низько? По радіозв'язку? А вже ж! Але прямо перед заданою висотою пілот вирубив на всю гучність Rolling Stones, щоб підбадьорити переляканих курсантів. Щоб у них був не страх, а агресія. Навіть якщо нам щось і повідомили, ми цього не зрозуміли. А хіба ви не виходили на зв'язок із землею прямо перед стрибками? Гаррі, не ускладню те, що і без того складно, добре? Добре. Наступною проблемою став альтиметр. Перед вильотом його обнулюють, і в польоті він показує висоту над землею. Прямо перед стрибками я виявив, що залишив свій альтиметр унизу. Але пілот завжди був у повній екіпіровці, і я позичив у нього. Він, як і ми, боявся, що колись літак розвалиться просто в небі. Коли ми були на 10000, пілот вимкнув музику, і з'ясувалося, що на підході низькі хмари. Не поруч, а на підході. Треба було квапитися. Я не встиг звірити свій альтиметр з альтиметром курсанта, він то свій, звичайно, обнулив, як годиться. Я вважав, що і в пілота з альтиметром усе гаразд, хоча обнулявся він нерегулярно. Але особливо я не турбувався. Після 5000 стрибків я дуже точно визначав висоту на око. Ми стояли на крилі. У курсанта вже були 3 вдалі стрибки, і я не хвилювався. Жодних проблем. Він добре ліг на повітря, коли ми пролетіли перший шар хмар. Коли ми побачили другий шар, я трохи злякався, але подумав, що, напевно, доведеться спочатку виконати фігури, а потім поглянути висоту. Курсант добре зробив розворот на 90 градусів і горизонтальні переміщення, а потім ми знову взялися за руки, розкинувши ноги в сторони. Курсант потягнувся до кільця, але у мене на приладі було 6000 футів, і я сказав почекати. Він поглянув на мене, але не так легко розібрати вираз обличчя у хлопця, коли щоки і губи в нього роздуває, як білизну на шворці, у штормовий вітер. Джозеф зробив паузу і вдоволено кивнув. «Білизну на шворці у штормовий вітер», – повторив він. «Чорт, непогано сказано. Твоє здоров'я!» Він знову приклався до пляшки. «Коли ми долетіли до хмар, мій альтиметр показував 5000 футів», – провадив він, перевівши подух. «До розкриття парашута ще 1000. Я тримав учня за руку, а сам поглядав за висотою. Раптом шар буде товстим, і парашут доведеться розкривати прямо у хмарах. Але ми вийшли досить швидко. Коли я побачив, як назустріч стрибками мчить земля, дерева, трава, асфальт, серце в мене завмерло. Тоді я висмикнув обидва кільця, своє і його. Якщо основний парашут у когось із нас не розкриється, часу на запаску вже не буде. Виявилося, низькі хмари лежали на висоті 2000 футів. Коли ми випірнули з них без парашутів, народ внизу обімлів. Курсант запанікував, дурень, полетів прямо на дерево і повис за 4 метри від землі. Чекати, поки його знімуть, він не став. Замість цього звільнився від парашута, стрибнув на землю і зламав ногу. Він заявив, що коли я з ним розмовляв, від мене пахло алкоголем. Справа розглядалася в правлінні клубу. Мене назавжди позбавили ліцензії. Він допив другу пляшку. А далі? Джозеф відставив пляшку вбік. А далі сам бачиш. Допомога у зв'язку з безробіттям, погана компанія і вино. Він видавив із себе посмішку. Мені обламали крила, Гаррі. Я із племені людей-воронів, а живу як ему. Тіні в парку встигли скулитися і вирости знову. Гаррі прокинувся через те, що на нього впала Джозефова тінь. «Мені час додому, Гаррі. Може, хочеш забрати із павільйону які-небудь речі, поки я не пішу?» «Дідько, пістолет! І піджак!» Гаррі підвівся, хотілося випити. Джозеф знову замкнув павільйон. Вони деякий час стояли, переминаючись з ноги на ногу і цикаючи зубом. «Значить, скоро збираєшся додому в Норвегію?» – запитав Джозеф. «Не сьогодні, так завтра». «Сподіваюся, наступного разу ти встигнеш на літак». «Треба було сьогодні зателефонувати до авіакомпанії і на роботу. Вони, напевно, гадають, що зі мною». «Тьфу ти!» – Джозеф ляснув себе по лобі і знову поліз по ключі. «Мабуть, у моєму вині забагато добільних речовин. Роз'їдає мізки. Ніколи не пам'ятаю, вимкнув світло чи ні. А сторож раз у раз злиться, коли він приходить, а світло горить». Він відчинив двері, світло було вимкнене. «Хе-хе, ось так завжди. Коли звикаєш до місця, то світло вмикаєш і вимикаєш автоматично. І тому не пам'ятаєш, вимкнув чи не вимкнув. Щось не так, Гаррі?» Гаррі дивився на Джозефа скляними очима. «Світло», – коротко відповів він. «Було вимкнене». Начальник охорони в театрі Сент-Джордж, нерозуміючи, похитав головою і налив Гаррі ще кави. «Біс його знає, що коїться. Кожен вечір повно народу, коли показують той номер з гільйотини. Народ шизіє від страху, вищить, але платить. А тепер ще пишуть на афіші «Гільйотина смерті» героїні газет телепередач «Гільйотина вбивця». Шедевр програми. Біс знає що. Це точно. Отже, Отто Рехтнагелю знайшли заміну. Більш-менш. Але раніше такого успіху не бувало. А номер з підстріленим кутом? Зняли, не сподобався. Гаррі нервував. Сорочка вже наскрізь промокла від поту. Так, я теж не зрозумів, навіщо його включили до програми. Це була ідея самого Рехтнагеля. Я сам замолоду хотів стати клоном, тому люблю бути в курсі справи, коли готують циркові вистави. Не пригадую, щоб той номер відпрацьовували на репетиціях. Еге ж, я так і вважав, що це придумав Отто. Гаррі почухав свіжовиголене підборіддя. Дещо мене турбує. Може, ви мені зможете допомогти? Просто вислухайте мою гіпотезу. Отто знає, що я сиджу в залі. Він знає щось, чого не знаю я, і намагається мені на це натякнути, тому що не може сказати прямо. Неважливо, з якої причини, може він сам у цьому замішаний. Значить, той номер був розрахований на мене. Він хоче показати, що той, на кого я полюю, теж мисливець, як і я, так би мовити, мій колега. Розумію, звучить заплутано, але ж ви знаєте, яким ексцентричним був Отто. Як ви гадаєте, схоже це на нього? «Констеблю», – відповідь охоронця після довгої паузи. «Хочете кави? Ніхто вам ні на що не натікав. Цей класичний номер передумав ще Янді Яндашевський. Запитайте у будь-якого циркового артиста. Не більше, не менше. Не хотів вас розчаровувати, але...» «Навпаки», – посміхнувся Гаррі. «Я саме на таке і сподівався. Значить, я можу сміливо відкинути свою теорію. Кажете, у вас ще залишилася кава?» Гаррі попросив показати йому гільйотину, і охоронець провів його до реквізиторської. «Досі дрижаки беруть, коли заходжу сюди. Але тепер хоч ночами жахи не мучать», – сказав охоронець, підбираючи ключ. «Два дні кімнату відмивали». Двері відчинилися. З-за них потягнуло холодом. «Прикритися!» З цими словами охоронець увімкнув світло. Гільйотина, як примадонна у спочивальні, здіймалася посеред кімнати під покривалом. «Прикритися?» «А, це місцевий жарт. Ми так кричимо в Сент-Джордж, коли входимо до темної кімнати. Угу». «Чому?» Гаррі підняв край покривала і побачив ніж гільйотини. «Та так, давня історія. Сталося в 70-х. Директором тоді був Альбер Мосо, бельгієць. Занадто, мабуть, енергійний, але нам він подобався. Справжній театрал. Пом'яни, Боже, його душу. Звісно, говорять актори-гультяї і зальотники, і, можливо, це так і є. Я просто кажу, як воно було. У нас тоді працював один відомий гарненький актор, не називатиму імені. Так от, він був зальотник ще той. Жінки від нього не притомніли, а чоловіки згорали від ревнощів. Іноді ми влаштовували в театрі екскурсії, і одного разу до нас прийшли школярі. Заходять вони до реквізиторської, екскурсовод умикає світло, а ця свиня на дивані рококо зі скляного звірінцю Теннесі Вільямса жарить буфетницю. Звичайно, екскурсовод міг врятувати ситуацію, бо той відомий актор, не називатиму імені, лежав до нього спиною. Але екскурсовод цей був шмаркач, який сам мріяв коли-небудь стати актором. і як більшість театралів був самовпевненим дурнем. І тому, хоч бачив він погано, окулярів не носив. Коротше, він не розгледів, що твориться на дивані рококо, і думав, що всі бажають послухати його цікаву лекцію. І коли він почав розповідати про Теннесі Вільямса, наш зальотник матюкнувся, але обличчя не показав. Лише волохатий зад. Але екскурсовод упізнав голос і каже: «Тут сам Брюс Лізінгтон!» Охоронець закусив губу. «Ой!» Гаррі розсміявся, здійнявши руки догори. Запевнив: «Усе гаразд, ім'я я вже забув». Ну так от, наступного дня збирає всіх МОСО. Розповідає коротко, що сталося і наскільки це серйозно. «Ми, каже, такої слави собі дозволити не можемо, тому, на жаль, треба негайно заборонити подібні екскурсії». Регіт охоронця відлуння прокотився кімнатою. Гаррі теж посміхнувся. Лише відпочиваючи примадонна зі сталі і дерева, погордливо мовчала. «Тоді зрозуміло, чому ви скомандували прикритися. А що той нещасний екскурсовод? Став актором?» «На лихо для нього і, на щастя, для сцени – ні. Але з театру він не пішов. Зараз працює освітлювачем. До речі, я забув, ви ж його бачили». Гаррі непомітно принюхався. Під ногами дзвякнули ланцюги. «Як жарко». «Так, так, точно. Адже він тепер носить контактні лінзи?» «Ні. Він каже, краще, коли він бачить сцену нечітко. Каже, що тоді бачить цілісну картину, а не якісь деталі. Дуже дивний хлопець». «Дуже дивний», – підтвердив Гаррі.